پاپا آپ کو نماز ظہر کے بعد دیکھا گیا ہے کہ آپ غالباً چہل قدمی فرما رہے تھے، کیا مسجد میں چہل قدمی کرنا سنت ہے؟ سنت کا تو نہیں معلوم، البتہ مباح ہونے میں بھی اس صورت میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا، جبکہ کسی نمازی کو تشویش نہ ہو، نمازی کے آگے سے گزرنا نہ ہو اور کوئی اورات پڑھنا چاہے چل پھر کر، اس کی ممانعت کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی. دراصل پیدل چلنا جو ہے وہ صحت کے لیے مفید بھی ہے اور ضروری بھی ہے. اب آپ میری بندش ہے آپ کے سامنے، میں گلیوں میں تو نکل نہیں سکتا، چار دیواری میں بند رہتا ہوں گھر کی، تو بھی کبھی کبھی تھوڑا موقع مل جاتا ہے گھر پہ، گھر میں بھی میں اسی طرح کوشش کرتا ہوں کہ ٹہلتے ہوئے پڑھوں اگر پڑھنا ہے، اور اسی طرح مسجد میں بھی اس گریل کی برکت سے مجھے گریل کے اندر تھوڑا چہل قدمی کا کبھی کبھی موقع مل جاتا ہے، وہ بھی اسی صورت میں کہ جب یہ کوئی بیان یا اجتماع ہو، گیدرنگ، اکیلے میں نہیں ٹہل سکتا، یہاں بھی یہ سب اوپن اسپیس ہے، وہ دشمن آپ کو پتا تاک میں گھات میں، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ کر. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.